Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle er-resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûra. Sadakallahul azîm. Ve bellegner resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek ellerinde yetişmiş o güzel insanları, o güzel insanları anlamaya, onların Kur'an anlayışlarını kavramaya, onlarla aramızdaki zaman ve mekanlarını aldırmadan ne kadar bu fasılalar uzarsa uzasın onları kapatıp beraberce yürümeye çalışıyoruz. İnşallah Rabbim böyle büyük bir kazancı elde eden bahtiyarlardan bizleri eyler. İnşallah Rabbim onların arkasından yürüyenlerden eder. İnşallah Rabbim o büyük insanların ayak izlerini takip eden küçük adımların sahipleri de bizleri eyler. Şunu baştan söyleyelim ki sevgili dostlar, onları biz tanıdıkça, onları anladıkça hayatımız daha da farklılaşacaktır. Çünkü onlar bizler için tarihte yaşanmış ve bitmiş birer şahsiyet değil, her an üretilmesi mümkün olan yaşayan modellerdir. Onlar bizlerin rehberleridir. Onlar semanın bizlere birer armağanıdırlar. Şu ifademe dikkat edin. Onlar ümmetin başkentidirler. Eğer ümmet bir topluluk olarak insanlığın tarihiyle beraber ortaya çıkmış ve insanlığa bir şeyler sunmuş, bir şeyler takdim etmişse bunu omuzlayan bir avuç yiğit olmuştur. İşte onlar bu işin çekirdek kadrosu. İşte onlar bu işin nüvesi. Bu işin olmazsa olmazları. Nasıl ki bir coğrafyanın başkenti o coğrafya için önemliyse, bu ümmet için de sahabe çok önemlidir. Bir ümmeti ayakta tutan en temel değerlerdir. Bizim için coğrafi anlamda Hicaz, Mekke ve Medine neyse, değer anlamında da sahabe odur. Bizim için Kudüs neyse coğrafi anlamda, değer manasında, değer anlamında ümmetin başkenti olma özelliğini gösteren sahabe de odur. Onun için bizim başka bir yolumuz yok. Biz tanımak zorundayız. Onları tanımak zorundayız. Onlarla beraber yaşamak zorundayız. Onların o destansı mücadelelerini, iman yolundaki gayretlerini, iman adına ortaya koyduklarını anlayıp bugüne taşımak zorundayız. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar yapabiliyoruz bilmiyorum ama inşallah yapanlardan oluruz. İnşallah onlar gibi imanın tadına varan, imanı seven, imanı içselleştiren, Kur'an'ı hayatlarını aktaran, Kur'an kesilen, yaşayan Kur'anlar olan bir topluluk da bizler oluruz. Rabbim böyle bir amaç üzere bizleri yaşatsın inşallah. İşte o amacın bir devamı sahabenin Kur'an anlayışı yolculuğumuz. Onları anlamaya çalışıyoruz. Onların Kur'an algılarının temellerini anlamaya çalışıyoruz. Nasıl anladılar, nasıl yaşadılar bunu anlamaya çalışıyoruz. Ve aramızdaki bazı eksiklikleri, bizlerin hayatlarında var olan noksanlıkları o modellere bakarak düzeltmeye çalışıyoruz. Hatırlayın geçen derslerimizi. Dedik ki onların Kur'an anlayışlarında müthiş bir teslimiyet vardı. Ama yine dedik ki teslimiyet kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildi. Teslimiyet işin meyvesiydi, işin sonucuydu. Bir hayatta teslimiyet olabilmesi için o hayatın sahibinin İman ağacının çok sağlam olması gerekirdi. O iman ağacının kökü güvendi. Güven esasına dayalı bir iman ağacı ancak teslimiyet meyvesini verirdi. Kökünde güven, gövdesinde marifet ki marifetin iki ayağı vardı, ilim ve yakin, onun üstünde muhabbet, onun üstünde iki dal, biri sağa biri sola açılan, sağda tedbir solda tevekkül olan, işin neticesinde de teslimiyet olan bir ağaç. Bunu dedikten sonra geçen dersimizde bir de güveni sorguladık. Neye güven? Dinin üç esasına. Allah'a güven, Kur'an'a güven, peygambere güven. Ve bir güvensizlik örneği ya da daha doğru bir ifadeyle Kur'an'ın ibret nazarıyla bizlerin önüne serdiği Beni İsrail'den yola çıkarak onların menfi hallerinden nasıl bir müsbet hal kazanılır bunu anlamaya çalıştık. Ve sahabenin güven anlayışında Allah'a nasıl bir güven duyduklarını, peygambere nasıl bir güven duyduklarını, Kur'an'a nasıl bir güven duyduklarını anladık. Şimdi bugünkü dersimizin başlığı sahabede var olan saf Kur'an kültürü başlığını taşıyor. Bir safi Kur'an kültürü var onlarda. Bugün hangi sahabinin hayat defterini açarsanız açın, Kur'an onlarda bir şuur altı muktesebata dönüşmüştür. Bu ifadeyi bir daha kullanacağım. Bir şuur altı müktesebata dönüşmüştür. Ne demek bu? Artık hayatlarını da geçmiş. Öyle bir hale gelmiş ki Kur'an onlarda, her birinde Kur'an bir melekeye dönüşmüştür. Böyle olduğu için de her bir sahabe aynen Allah Resulü gibi Kur'anul Hay'dır. Yani yaşayan Kur'anlardır. Kimi söylerseniz böyledir. Hangisinin hayat defterini açarsanız böyledir. Kimi anlamaya çalışsanız böyledir. Mus'ab bin Umeyr de böyledir. Abdullah İbni Mesud da böyledir. Zinnure validemiz de böyledir. Ümmü Haram da böyledir. Selman-ı Farisi de böyledir. Elbette ki o büyüklerin büyükleri olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Allah hepsinden ebeden razı olsun. Hepsi de böyledir. Peki bunlar daha dün Allah Resulü Hira'da o ilk buluşmayı gerçekleşmeden önce cahiliyenin karanlığında yaşayan insanlar değil miydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miladi 610'da bir Kadir gecesi Hira'da Cibril-i Emin'le buluşmadan önce etrafındaki bu insanlardan bazılarının temiz birer hayatı olmalarına rağmen ekserisi, çoğunluğu ne yazık ki cahiliyenin karanlığında yaşıyorlardı. Peki ne oldu da bunlar Efendimizle tanışır tanışmaz, Kur'an'la tanışır tanışmaz hayatlarında böyle bir değişiklik oldu? Ne oldu? Niçin onlarda olan bizde olmuyor? Neden bizi Kur'an o kadar etkilemiyor? Neden acaba bir Rahman suresini okuyan bir sahabi o güne kadar yaşadığı hayatın tamamını bir anda elinin tersiyle itip yepyeni bir hayatı kabul ediyor da biz bugün başlı başına Kur'an'ın hepsini Fatiha'dan Nas'a okumamıza rağmen aynı değişiklik bizim hayatlarımızda olmuyor? Burada bir problem var. İşte biz bugün sahabede var olan saf Kur'an kültürü başlığında bu problemimizi anlamaya çalışacağız. Neden onlarda oldu, neden bizde olmuyor? Onlarda olan nasıl oldu? Olurken nasıl bir zeminin üzerinde oldu ve nasıl bir değişikliğe sebebiyet verdi? Onlarda olan niçin bugün bizlerin de elinde olmasına rağmen bizlerde gerçekleşmiyor? Çok kolay sorular değil ama yine de bu soruları bizler anlayabileceğimiz seviyeye çekerek anlamaya çalışacağız. Öncesinde şunu söyleyeyim dostlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'a muhatap olur olmaz çocuklarla işe başlamadı. Bugün biz Allah Resulü'nün Darul Erkam'a kabul ettiği sahabelerin kimliğini biliyoruz. İlk 45 sahabeyi en azından biliyoruz. Bu ilk 45 sahabinin yaş ortalamalarını aldığımız zaman şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Efendimiz yaş ortalamaları takriben 25 ila 28 arasında olan 45 kişiyle işe başladı. Yani Efendimiz aslında işin başında bir yetişkinler eğitimiyle işe koyuldu. Bu çok önemlidir. Çocuğu eğitmek kolaydır. Ama yaşı 25 olmuş, 28 olmuş, ortalamanın dışına çıkalım. 38 gibi Ebubekir, Hazreti Ebubekir gibi insanlar var içlerinde. Yaşı 30'lara dayananlar var. Yaşı Ümmü Seleme gibi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmü Eymen gibi 50'nin üzerinde olanlar var. Bunlara söz söylemek, bunların var olan hayatlarını değiştirmek, bunların o güne kadar alışa gelmiş olduğu bazı şeyleri bir anda söküp atmak çok da kolay değil. Ama Efendimiz yapmıştır. Onlar da yapmıştır. Bu yetişkinler Kur'an'a muhatap olmalarına rağmen bunu nasıl yapabildiler? Bu bizim için çok önemli. Biz niçin yapamıyoruz? Önce biz niçin yapamıyoruz sorusuna bir cevap verelim. Bu cevabı da ben vermeyeyim çünkü çok iddialı bir söz var burada. Bu sözü Pakistan'ın Akif'i diye bilinen Muhammed İkbal versin. Diyor ki o büyük zat bu çağın yani yaşadığı dönem olan 19. yüzyılın Müslümanlarını nitelendirirken şöyle bir ifade kullanır. Kalpler mümin, kafalar kafir. Çok dehşet bir ifade değil mi? Kalpler mümin, kafalar kafir. Allah korusun. Ama böyle. Ne yazık ki bugünün insanları bu haldeyiz bizler. Var bizde iman. Yüreklerde bir şeylere inanıyoruz. İnandığımızı söylüyoruz. Ve gerçekten de inanıyoruz. Ama iş akıl dünyasına geldiği zaman aynı safiyet yoktur bizde. Kafalarda ne yazık ki sıkıntılar var. İşte kafalarda sıkıntı olduğu için o sıkıntı bir müddet sonra kalpleri de zorluyor. Kalpleri zorladığı gibi bir müddet sonra hayatları da zorluyor. Ne oluyor? Kafalar kirleniyor. Kalpler kirleniyor. İşin neticesinde hayatlar kirleniyor. Ve ne yazık ki kirli hayatların sahipleri oluyoruz. Ama gelin bu tarafa bir de bakıyoruz ki Rabbimiz bunu bilerek bir hareket geliştiriyor. O yaratan yarattığını bilmez mi? Bizi çok iyi biliyor. İnsanı insandan daha çok iyi biliyor. Ve bildiği bir hakikat şudur. İnsansa eğer kirlenir. Çünkü insanın yazgısı kirlenmektir. İnsan kirlenir. İnsan karıştırır. İnsansa eğer orada sıkıntı vardır. İnsansa eğer fesada verir. İnsansa eğer kan gölüne dönüştürür. İnsansa yapar. İnsan yaparsa eğer insanı yaratan Rabbimiz ne yapar? Temizlemek için elçiler ve mesajlar gönderir. Bakın Kur'an'a. Kur'an Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 5 temel görevini sayar bize. Başka ayetlerde bu görevlerin, bu vazifelerin sınırları da sayılır. Bu 5 temel görev sırasıyla tebyin, ta'lim, tebliğ, davet ve tezkiyedir. Hepsi açıklanmaya ihtiyacı var ama açıklamayayım. Sadece sonuncusunu söyleyeyim. Nedir? Tezkiye. Tezkiye nedir? Arındırmak ve temizlemektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir görevle geldi insanlığa. Yani onlar kirlenecek, Allah Resulü temizleyecek. Onlar arınmaya ihtiyaç olacak bir hayat yaşayacaklar. Allah Resulü de onların önüne çıktığı zaman onları temizlemek için bazı şeyler söyleyecek. İşte biz buradan anlıyoruz ki aslında bizim kadar olmasa bile Efendimizin ilk muhatapları da kirliydiler. Kirlenmiştiler. Karanlık içerisindeydiler. Onlar cahiliyenin zifiri karanlığındaydılar. Kalplerinde bu karanlıktan dolayı bir rahatsızlık olmasına rağmen, böyle bir rahatsızlığın işaretleri olsa da kafalarda müthiş derecede bir karışıklık, bir kirlilik vardı. Peki ne yaptı Efendimiz? İşte Efendimizin ne yaptığı bizim için çok önemli. Çünkü onu anlarsak biz de bugünün dünyasında aynısını yapmaya çalışırız inşallah. Ne yaptı Efendimiz? Allah Resulü tek şey yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Yıkadı. Tek şey. Yıkadı. Yaptığı tek şey budur Efendimizin. Karşısında duran muhataplara abdest aldırdı. Siz abdesti sadece bedenin aldığı bir şey mi zannediyorsunuz? Hayır. Eğer böyleyse bu eksik bir anlayış. İnsan dört şeyiyle kirlenir. Bir, bilgi ile kirlenir. İki, aklıyla kirlenir. Üç, duygusuyla kirlenir. Dört, bedeniyle kirlenir. Bizim bildiğimiz abdest sadece bedeni temizleyen abdesttir. Peki bu üç şeyin abdesti nasıldır? Onlar abdestsiz mi? Onların abdesti yok mu? Onların da abdesti var. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam aslında muhataplarına böyle bir şey yaptı. Yani onlara abdest almayı öğretti. Sadece bedende değil, bilgide de, akılda da, duyguda da. Böyle yaptığı zaman da onları ne yaptı? Temizledi. Ve temizlenen o insanlar safi bir Kur'an kültürüne sahip oldular. Şimdi burada biz biliyoruz, bedenin abdesti bildiğimiz abdest. Peki bilginin abdesti nasıl? Peki aklın abdesti nasıl? Peki duyguların abdesti nasıl? Onları da biliyoruz. Bilginin abdesti tevhiddir. Aklın abdesti istiazedir. Duyguların abdesti ise takvadır. Ve biz bunu ilk inen ayetlerden biliyoruz. Bakın üç şey söyledim. Bilginin abdesti tevhiddir dedim. Aklın abdesti istiazedir dedim. Duygunun abdesti ise takvadır dedim. Şimdi gelin vahyin nuzul sürecinde özellikle acizane bizim Darul Erkam yılları dediğimiz nübüvvetin ilk 6 yılında inen ayetlere şöyle bir bakalım. 6 yılda inen ayet sayısı 3104'tür. Bu 3104 ayetin 3 temel konusu var. Okuyun, inceleyin göreceksiniz. Ayetlerin genel anlamda 3 tane temel noktaya dikkat çektiğini görürsünüz. Nedir? 1. Sağlam bir akide. 2. Akli eğitim. 3. Ruhi eğitim. Allah aşkına bunların bilginin kirliliğinden, aklın kirliliğinden ve duygunun kirliliğinden öte başka bir anlamı mı var? Allah sağlam bir akide tesis ederek karşısında duran muhatapların akıllarında, zihin dünyalarında oluşan bilgiyi temizlemek istiyordu. Eğer bilginin kaynağı tevhidse, yani Allah'sa, o bilgi Müslüman bir bilgidir. Ya değilse o bilgi kafir bir bilgidir. Neyden bahsederse bahsetsin, neyi anlatırsa anlatsın, eğer çıkış noktası Allah değilse o bilgi insanı delalete götürecek bir bilgidir. Onun için Kur'an sağlam bir akide temelinde muhataplarının bilgilerine abdest aldırmak istiyordu. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? İnen ilk 5 ayetin neden 6 yerde bilginin ve bilginin adavetlerine yani aletlerine dikkat çektiğini. Neden kalem diyor? Neden ya'lem diyor? Neden alleme diyor? Neden bunları kullanıyor? İşte bundan dolayı. Bilginin İslamileştirilmesi diyordu ya İsmail Raci el Faruki aynen onun gibi. Bilginin İslamileştirilmesi. Yani bilginin tevhid ile yeniden yoğrulup şekillenmesi. İşte buradan sağlam akideden aslında biz Rabbimizin ilk muhataplara var olan zihinlerindeki bilgilere abdest aldırdığını görüyoruz. Gelin akli eğitime aynıdır. Allah akli kirliliği, akıl kirliliğini istiaze ile temizliyor. İstiaze nedir? Şeytandan Allah'a sığınmaktır. Akıl eğer şeytana kapı açmışsa, şeytan ve yandaşlarına halen la dememişse, la ilahe derken akılda halen bunların izi varsa o akıl kirli bir akıldır. İşte her istiaze o kirleri temizleyen en büyük vesile ve abdesttir. Gelin ruhi eğitime, iki basamağı var aslında. Kur'an'dan öğreniyoruz. Yine inen Kur'an ayetlerinden öğreniyoruz. Allah sahabeyi eğitirken yani son vahyin ilk muhatapları olan o güzel insanları eğitirken nasıl eğitti? Bir, Kur'ani bir ahlak onlarda inşa etti. İki, iradelerini sağlamlaştırdı. Eğer irade sağlam olur, üstüne de Kur'an ahlakı inşa olursa ruhi eğitim yol almış olur. İşte bununla da Allah o muhatapların duygularındaki kirleri arındırdı. Ve bu abdestle o kirli çağda, o karanlık çağda, cahiliyenin zifiri karanlığı altında inleyen o çağda tahir insanlar oluşturdu. Onun için burada, tam bu noktada İslam tarihinin o büyük yıldızlarından biri olan Şah Veliyullah Dehlevi'nin şu sözünü hatırlamak zorundayız. Din nedir sorusuna verdiği bir cevaptır aslında. Hepimize din nedir diye sorulsa farklı farklı cevaplar veririz. Bakın o büyük insan ne diyor? Din taharettir diyor. Bu kadar. Din taharettir. Ama bu taharet sadece ve sadece banyoda sınırlı kalan bir taharet değil. Bilgiye de, akla da, duyguya da etki eden bir taharettir. Böyle bir taharet işte mutatahhir olan bir topluluk oluşturur. Tahirlenmiş, pak olmuş, tertemiz olmuş bir topluluk. Peki böyle bir topluluğu Allah ne yapar? Cevabını Kur'an veriyor. Bakara 222'de, Tevbe 108'de. Allah mutatahhir olanları sever. Allah'ın istediği bir topluluktur böyle bir topluluk. Temizlenen topluluğu Allah sever. Ama buradaki temizlik dediğim gibi sadece ve sadece bedenin temizliği olan abdest değil. Adeta Rabbimiz şunu söylüyor. Ey Kur'an'a muhatap olmaya çalışan talip. Eğer sen tevhid ile bilginin kirlerini temizlersen, yani bilgiye tevhid ile abdest aldırırsan, eğer sen akıl kirliliğini istiaze ile temizler, aklına istiaze ile abdest aldırırsan, eğer sen kirlenen duygularını takva ile temizlersen, eğer sen bedenin kirlerini de abdest ile temizlersen, sen mutatahhir olursun. Sen böyle olursan ben de seni severim. Ben seni seversem Alem sana düşman olsa ne yazar? Ben seni seversem, alem sana karşı olsa ne yazar? Ben seni seversem, alem tankıyla, tüfeğiyle, topuyla, füzesiyle senin karşına dikilse ne yazar? Ben seni seversem eğer seni sevdiririm. Ben seni seversem eğer rızama erdiririm. Ben seni seversem eğer cennete, yani Darusselam'a, yani selam yurduna vardır. İşte Allah'ın söylediği mesaj budur. Ve o ilk muhataplar böyle bir dönüşümle işte safi bir Kur'an kültürü elde ettiler. Onlar abdesti bilgiye, akla, duyguya ve bedene aldırdıkları zaman şu ifademe dikkat edin. Anadan doğmuş gibi oldular. Anadan doğmuş gibi. Bakın biz bunu elde edebilmek için Arafat'a gider, orada yalvarır dururuz. Ya Rabbi bir daha bizi anadan doğmuş gibi yap. Ama Kur'an bunun için ille de Arafat'a gitmenin de şart olduğunu söylemiyor. Burada da mümkün. Ne ile? Abdest ile mümkün. Eğer biz abdesti yapar ve gerçekten bilgiye, akla, duyguya ve bedene aldırırsak anadan doğmuş gibi oluruz. Bunun Arapçadaki karşılığı nedir? Ummiliktir. Ummi oluruz. Ummi oluruz. Zaten sahabe de ummi idi. Onlar ummi bir peygambere iman ettiler. Ummi bir toplum oldular. Ümmi bir toplum ile safi bir Kur'an kültürü kazanıp destansı bir hayatın sahibi oldular. Buradaki ümmilik çok önemli. Üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Genelde ümmilik dediğimiz zaman aklımıza gelen tanım, anlam okuma yazma bilmemektir. Doğrudur. Ümmiliğin böyle bir manası da var. Ama ümmilik sadece bu değil. Nereden öğreniyoruz bunu? Elbette ki yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Bir de bakıyoruz ki Kur'an 6 yerde farklı farklı ifadelerle ümmilik kavramını kullanır. Ve bu kullandığı yerlerde de farklı anlamlar kullanır. Zaten bu neydi? Sünnet derslerinden de hatırlayın. Kur'an'ın kullandığı bir yöntemdi ki biz buna lafz-ı müşterek diyorduk. Lafz-ı müşterek Türkçedeki anlamıyla çok anlamlılık demektir. Bir çok anlamlılık var, bir eş anlamlılık var. Çok anlamlılık aynı kelimeyle farklı anlamlar ihtiva etmesi, eş anlamlılık iki farklı kelimeyle aynı anlam ihtiva etmesidir. Ümmi kelimesi ya da kavramı Kur'an'ın çok anlamlı olarak kullandığı bir kavramdır. Nasıl kullanır? Mesela Araf 157'de ve 158'de Efendimiz'e nispeten kullanır. Ümmiyune şeklinde Bakara 78'de kullanır. El ümmiyine şeklinde Ali İmran 20'de, Ali İmran 75'te, Cuma 2'de kullanır. Nedir ümmi? Ümmi ümden gelir. Ana demektir. Ama ümmi, o arkada bir ya var. Ona biz Arap dilinde nispet yası diyoruz. O nispet yası geldiği zaman ona izafet edilir. El Mısır, Mısri, Mısırlı anlamında. Ümmi dediğimiz zaman da analı demiş oluruz. Buradaki temel mana bir anaya mensup olan veya burası çok önemli, anadan doğduğu gibi kalan. Anadan nasıl doğar bir bebek? Tertemiz. Böyle kalana ümmi denir. Ama böyle kalmak her zaman da iyi değildir. Olumsuz bir manası da var. Doğar, çocuk aklıdır, tertemizdir. Büyür, halen çocuk aklıdır. Hiçbir şey öğrenmemiştir, öğrenmeye kapalıdır. Bu olumsuz manada bir ümmiliktir. Ama doğar, büyür, öğrenir, öğrenmesi ziyadeleşir, bilgisi artar ama yine ümmi kalır. İşte bu olumludur. Kur'an bazen olumlu, bazen olumsuz olarak bu kavramı kullanabilir. Mesela Araf 157 ve 158'de Efendimiz'e nispeten kullanıldığı yerde iki anlam da mümkündür. Efendimiz'in okuma yazma bilmediğine de orada bir işaret olabilir. Ya da Allah Resulü'nün mevcut dini düşüncelerden hiçbir tanesine bulaşmadan saf, tertemiz kaldığına da bir işaret olabilir. Mümkündür. Bakara 78'de çok ilginç bir ifade görüyoruz. Ümmi'yi kullanırken Kur'an, onu biz bir sonraki ayetten anlıyoruz. 79. ayette. Kime ümmi diyor biliyor musunuz Bakara 78'de? Elleriyle kitap yazanlara. Yani kitabı tahrif eden ama okuma yazma bilen ehli kitabın alimlerine Kur'an ümmidir. Cahil manasında. Siz o safiliğe gölge düşürdünüz. Saf olmanız gerekirken siz o safiliğe gölge düşürdünüz. İşte bu manada Bakara 78'de onlara ümmidir. Ali İmran 20'de hiçbir kitaba muhatap olmayanlar için Kur'an bunu kullanır. Ali İmran 75'te ehli kitap kendi lisanlarıyla kendilerine tabi olmayan Müslümanları böyle ifadelendirirler. Cuma 2'de ise yine Ali İmran 20'de olduğu gibi daha önce hiçbir kitaba mensup olmayanlar için bu kullanılır. 6 ayet bakın 6 farklı kullanım farklı farklı anlamlarda kullanılıyor. Bu da gösteriyor ki ümmilik böyle anlamları içerisinde barındıran bir kavramdır. Peki buradan yola çıkarak biz ümmiliğin aslında çok da kötü bir şey olmadığını, eğer safi bir Kur'an düşüncesi istiyorsak, sahabenin kâmeti gibi, sahabenin ortaya koyduğu o hayat gibi, biz de bir hayat ortaya koymak istiyorsak, ümmileşmemiz gerekiyor anlamında kullandığımızda, bu ümmiliği aslında biz olumsuz manasında değil, olumlu manasında kullanmış oluruz. Ve bu olumlu manada aslında her birimizin bir kez daha ümmileşme yolunda bir gayret içerisinde olmamız gerektiğini söylemiş oluruz. Gerçekten bundan başka bir yolumuz yok. Biz ümmileşmemiz lazım. Ümmileşmeden Kur'an'dan istifade edemeyiz. Ne demek bu? Var olan bilgilerimizi bir tarafa mı atalım? Dünyaya kapılarımızı mı kapatalım? İlim öğrenmeyelim mi? Dışarıdan gelen ilimlerin hiçbirisini almayalım mı? Hayır dostlar, bu manada değil. İlim öğrenmemize rağmen ümmi kalmak mümkündür. Bilgimiz arttıkça ona oranda ümmiliğimizi arttırmak da mümkündür. Nasıl? Bunun çok önemli bir yolu var. Bilgiyi elde eden bir talip eğer o bilgiyle bir ön yargıya oluşturmamışsa, bir ön yargıya varmamışsa, mevcut bilgiyle bir hükme ve nihai bir sonuca ulaşmamışsa onun için ümmilik kapıları açıktır. Yok eğer o ön yargı oluşmuşsa, var olan bilgi onda artık nihai bir noktaya varmışsa o bilgi onun için bir zulme dönüşür. Allah korusun onun istikbalini yani ahiretini zorlayacak bir noktaya kadar varabilir. İşte biz bunun örneklerini görüyoruz hem o çağda hem bu çağda. İki şahsiyet üzerinden bunu anlamaya çalışacağız. Şimdiye kadar söylediklerim biraz belki teorik olduğu için ağır gelmiş olabilir. Ama şimdi Asr-ı Saadet'teki iki şahsiyet üzerinden bunun nasıl olduğu noktasında bir modelleme yaparak anlamaya çalışacağız. İki şahsiyet anlatacağım. Biri menfi, biri müsbet. Ama bu iki şahsiyetin ortak yönleri var. Nasıl? Mesela bu iki şahsiyette en üst düzeyde bilgi sahibiler. devrin ilim, irfan ve edebiyatında zirvededirler. Ve bu iki şahsiyet kendi yaşadıkları toplumda bunlarla bilinir. İkincisi, bu iki şahsiyet yaşadıkları toplumda her türlü ikramı ve ihtiramı hak ederler. Yani sıradan insanlar değil. Yaşadıkları toplumun söz sahibi, değer gören insanlarıdır. Üçüncüsü, bu iki şahsiyet yaşadıkları dünyanın dini yapılarını kabul etmezler. İkisi de mevcut dini yapı neyse onların dışındadırlar. Onları eleştirir, onları kabul etmez ve bir arayış içerisindedirler. Dördüncüsü, bu iki şahsiyette tevhide dair bir özlem ile yanıp tutuşurlar. Allah'ı birlemek noktasında bir gayretleri vardır, bir hakikat aşkları vardır, bir tevhid aşkları vardır. Bu tevhid aşkıyla yanıp tutuşurlar. Ama gelin görün ki bu kadar ortak yönleri olmasına rağmen bu iki şahsiyetten biri mümin olur, mümin olarak vefat eder, biri kafir olarak vefat eder, ölür. Mümkün müdür? Mümkündür. Biri ümmileşmiş, biri ise onu yapamamıştır. Biri öğrendiği hakikatler çerçevesinde bilgisini, aklını, duygularını ve bedenini vahyin o dirilten çağrısıyla arındırmış ve temizlemiş, biri ise bu temizlemeye kapı açmamıştır. Ve birinin karşılığı cennet, birinin karşılığı cehennem olmuştur. Çok önemlidir dostlar. İnanın şunları bir anlayabilirsek Kur'an'la kuracağımız münasebet tamamen değişecektir. Çünkü değişmiştir işte sahabenin bunları anladıkları için. Kimdir bu iki şahsiyet? Biri Ümeyye İbni Ebi Salt Es-Sekafi. Çok kez benden duymuşsunuzdur bu orijinal şahsiyeti. İkincisi de ona bu ortak yönlerinde eşit olan Selman-ı Farisi'dir. Bu iki şahsiyetin ortak yönleri olduğu için özellikle ikisini seçtim. Şimdi bu iki şahsiyeti bir tanıyalım. Ümeyye İbni Ebi Salt Es-Sekafi devrin en büyük şairlerinden birisidir. Sakiflidir. Sakif bölge Arapları içerisinde en itibar gören ailelerden bir tanesidir. Bu zat öyle bir şairdir ki sadece Hicaz'da tanınmaz. Yemen'de tanır, Kisra'da tanır, Kayser'de tanır. Ünü, şöhreti, namı o günün çerçevesinde bütün dünyaya yayılmış büyük bir şair ve edebiyat alimidir. Ve bu zatın onlarca şiiri var şu anda elimizde. Nasıl bir şahsiyet? Asla Allah'a şirk koşmayan bir şahsiyet. Mevcut şiirleri içerisinde şirke dair en ufak bir iz görmüyoruz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zatın şiirlerini dinlemekten çok fazlaca hoşlanır ve özellikle bilenlere okuturdu. Bu şiirleri dinledikten sonra Efendimizin söylediği cümle nedir biliyor musunuz? İki rivayet var bu konuda. Adam az kalsın Müslüman olacakmıştır Efendimiz bir rivayette. Bir diğer rivayette de der ki şiirleri Müslüman ama kendisi kafirdir. Kalbi mümin, kafa kafir dedik ya İkbal'in sözü. Aynen de Ümeyye İbni Ebi Salt'a oturan bir tariftir bu. Böyle biri. Ve bu adam hayatı boyunca zina etmemiş. Bu adam hayatı boyunca içki içmemiş. Bir yudum ağzına içki koymamış. Ve bu adam yine gelin görün ki kafir olarak yaşamış, kafir olarak ölmüş. Var mı böyle bir şey? Ama var. Müsaade ederseniz iki beytini okumak istiyorum. Siz de okuduğunuz zaman aynen Efendimiz gibi diyeceksiniz. Bu adam Müslüman diyeceksiniz. Ama bu adam değil, şiirleri Müslüman. Ne diyor biliyor musunuz? seni sakındırırım. Allah'tan başkasına ortak kılma. Çünkü doğru yol artık apaçıktır. Ey Allah'ım, sana Rab olarak razı olduk. Senden başka ikinci bir ilaha ibadet etmeyi elbette ve asla düşünmeyiz. Böyle bir şiirin sahibi. Başka bir şiirinde, ey Rabbim, beni asla kafir yapma. Kalbimi daima imanla doldur. Bir insan olarak yaşadığım sürece bedenimi, cildimi, etimi, kanımı iman ile donat. Bu sözlerin sahibi. Ama bu sözlerin sahibine sahabe bir lakap takmış, biliyor musunuz? Ne diyor sahabe bu zata? Aduvullah diyor. Allah'ın düşmanı. Böyle bir adam Allah'ın düşmanı olur mu? Oluyor. Niye peki? İlim var, bilgi var, her şey var, irfan var, edebiyat var, ne derseniz deyin var. Ama bir yargı var. Bu ilimden bir sonuca varmış. Nedir sonucu biliyor musunuz? Eğer Allah bir peygamber gönderecekse o peygamber ben olmalıyım diyor. Ben bir peygamber olabilirim diyor. Çünkü bendeki bu ilgi, bu bilgi, affedersiniz, bendeki bu ilim, bendeki bu sermaye ancak bir peygambere yakışır bir şeydir diyor. Ve böyle bir yargıdan dolayı da Allah Resulüne gelip iman etmiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam miladi 610'da nübüvvet ile tanıştığı zaman bu zat Bahreyn'deydi. Bahreyn'de bir iş için bulunuyordu. Ve oradan dönüp Mekke'ye geldiği zaman yolda Ebu Sufyan'la karşılaştılar. Ebu Sufyan'ın da iyi bir arkadaşıdır. Ebu Sufyan Mekke'de olan bu olayı anlattı. Abdullah'ın oğlu Muhammed çıkmış, şöyle şöyle şeyler söylüyor ve kendisinin peygamber olduğunu söylüyor. Sen bu işi bilen bir adamsın diyor. Çünkü Ümeyye İbni Ebi Salt, İncil'i ve Tevrat'ı İbranice'den ve Aramice'den okuyan birisidir. Okuduğu gibi o devrin insanlarına bu metinleri aynen Varaka İbni Nevfel gibi tercüme edip sunan birisidir. Yani ilahi kelamlara vakıf birisidir. Ebu Sufyan da bu vakıflığını bildiği için ondan bilgi almak istiyor. Ümeyye İbni Ebi Salt dinliyor. Bir eyvah çekiyor. Vallahi diyor bu o. Bu o beklenen peygamber. Gönderilecek son elçi diyor. Ebu Sufyan şaşırıyor. Şimdi diyor sen onun peygamber olduğunu kabul ediyor musun? Hayır diyor, ben kabul etmiyorum. Ama peygamber olduğunu söylüyorum. Ben senin yerinde olsam diyor Ebu Sufyan'a, gider ona iman ederim. Sen niye etmiyorsun diyor. Ben edemem diyor. Niçin? Sakif kadınlarının Abdümenaf oğullarından bir delikanlıya inandığını söylettirerek kendimi kınatamam diyor. Çünkü orada bir acısı var. Yüreği acıyor. Bana gelecekti diyor, ona geldi. Bekliyor ama unuttuğu bir hakikat var. Peygamberlik bekleyenlere gelmez. Ya kime gelir? Seçilenlere gelir. Allah seçerse eğer sana o tacı giydirir. Nübüvvetin tacı Allah'ın ilahi iradesindedir. Onu isteyene değil, istediğine verir. İstediği Sakif'in ulusu Ümeyye İbni Ebi Salt değil, Abdullah'ın ya da Abdülmuttalib'in yetimi olan Muhammed aleyhissalatü vesselam'adır. Böyle bir yargıdan dolayı bir gün olsun Efendimizin karşısına gelip duramaz. Bir gün olsun Allah Resulüne iman yolunda bir şey söyleyemez. Ve bu zat düşmanlığında zirvelere doğru tırmandığı zaman işte sahabe bu zata aduvullah der. Ve bu zat bu hal üzere ölür gider bu dünyadan. Bakın ümmileşemediği için nasıl bir hale geldiğine dair en tipik bir örnek. Peki gelin bir de Selman-ı Farisi'ye gidelim. Selman-ı Farisi de dediğim bu özelliklere sahip biri. Ama çok farklı bir insandır. Selman-ı Farisi saatlerce üzerinde konuşacağımız bir şahsiyettir. Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş güzide bir insandır. Gerçekten Selman-ı Farisi dediğimiz zaman karşısına bir hakikat savaşçısı diye yazmamız lazım. O başlı başına bir hakikat savaşçısıdır. Ama Ümeyye İbni Ebi Salt'la onun arasındaki en temel fark, o hakikat mücadelesinde elde ettiği bilgileri hiçbir zaman yargıya dönüştürmedi. O bilgiler onda bir ön bilgi olarak kaldı. İşin neticesinde de Allah Resulü'nün önünde iman ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Selman bendendir, benim ehli beytimdendir gibi büyük bir müjdenin de sahibi oldu. Farslı, İranlı, Farisi olan birisi nasıl olur da Allah Resulü'nün ehli beytine girer? Eğer hakikat mücadelesi Selman gibi verilirse elbette ki Allah Resulü onu cübbesinin altına alacak ve onu kendisinden, kendi ailesinden, ehli beytinden sayacaktır. Öyle bir mücadelesi var ki dostlar, inanın İslam tarihçileri bile aciz kalmıştır. O destansı mücadelesi, kitaplara sığmayacak o büyük mücadelesi bizim İslam tarihçilerimizi zorda bırakmış. Böyle bir hayat ancak 250 yıllık bir ömre sığar diye Selman'ın 250 yıl yaşadığını zannetmişlerdir. Ama Selman-ı Farisi İbni Hacer'in isabetle belirttiği gibi 80 küsur yaşında vefat etmiştir. Doğrudur. Ama ötekilerin de söylediği doğrudur. Emin olun 80 yıllık ömründe 250 yıllık bir ömre sığacak kadar bir hakikat mücadelesi vermiştir. Böyle bir mücadelenin sahibidir. Öyleyse gelin onu bir anlamaya çalışalım. Ben işin sonrasından başlayıp başına doğru gideceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmiş. Müslümanlarda büyük bir sevinç var. Yahudilerin ve münafıkların kazanları kaynıyor. Bu kazan kaynatan Yahudilerden bir tanesi büyük bir kinle, nefretle Beni Kurayza mahallesinde olan bir Yahudinin yanına gelir. Büyük hurma bahçelerinin sahibi olan o Yahudi arkadaşına duydun mu gelen Arabı der. Geldi ve Evs ile Hazreci de kendi kontrolü altına aldı. Bir de peygamberlik iddiasında bulunuyormuş der. İki Yahudinin kendi arasındaki bu konuşmalarını ağacın tepesindeki bir köle de dinliyor. O köle kim? O köle işte Selman-ı Farisi. O gelenin peygamber olduğunu duyunca kendi ifadesi, öyle bir heyecanlandım ki diyor, az daha ağaçtan aşağıya düşecektim. Beklediğim geldi dedim ve anında aşağıya indim. Efendime sordum, dedim ki neymiş gelen haber? Efendim beni tersledi. Sana ne ondan o haberden dedi ve beni başından def etti. Ben anında bir tas sadaka malı olarak Efendimin ayırdığı hurmalardan aldım ve Kuba'ya doğru koştum. Vardım Allah Resulü'nün huzuruna. Şöyle bir uzaktan baktım, bu o dedim. Ama o olduğuna kanaat getirebilmesi için üç temel bilgisi var ki o bilgilere geleceğim şimdi. Vardım Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah dedim. Şunlar Efendimin sadaka olarak ayırdığı hurmalardan, bunları size getirdim. Efendimiz dedi ki ben sadaka malı yemem. Ama arkadaşlarıma ikram ederim. O hurmaları aldı ve arkadaşlarına ikram etti. Selman diyor ki tamam. Bir hususiyet çıktı. Çünkü ben beni yetiştiren hocalarımdan öğrenmiştim ki gelen son elçi sadaka malı yemeyecek. Aradan bir müddet geçti. Efendimiz Kuba'dan Medine'ye gitti. Mescid-i Nebevi inşa etti. Muhacir ile Ensar'ı birbirine kardeş kıldı. O büyük kardeşlik destanı gerçekleştikten sonra Selman-ı Farisi bu sefer kendi ücretinin karşılığı olan bir tas hurmayı alır, yine Efendimiz'e gider. Ya Resulallah der, bunlar benim ve bunları size hediye getirdim. Hediye ise eğerdir, bunlardan alırım. Alır Allah Resulü bir tanesini tadar, geri kalan hurmaları da arkadaşlarına ikram etmek için ayağa kalkar. Efendimiz ayağa kalktığı anda sırtındaki ridası, gömleği açılır ve nübüvvet mührü diye bilinen sırtındaki o iz görünür. Onu görür görmez Selman oraya bir öpücük kondurur ve ağlamaya başlar. İşte hocamın bana söylediği üç şeyi de gördüm. O demişti ki o sadaka malı yemez. Hediyeleri geri çevirmez. Sırtında nübüvvetin bir işareti vardır. Ben üçüne de vakıf oldum der. Ya Resulallah söyle bana nasıl iman edeyim sana der. Efendimiz orada ona iman ettirir. Ve Selman gözyaşları içerisinde onlarca sahabenin şehadetiyle başından geçen o destansı, hakikat mücadelesini Efendimizin talebi üzerine anlatmaya başlar. Diyar Bekri diye bir tarihçimiz var. O şöyle bir ayrıntı verir bize. Der ki Allah Resulü biraz zorlandı Selman'ın Arapçasından. Çünkü Farslıydı. Arap dilini çok güzel kullanamıyordu. Bir mütercim getirtirdi. Mütercim Efendimizle Selman arasında tercümanlık yaptı. O Farsça söyledi, mütercim Arapçaya tercüme etti. Ve başlar saatler süren o destansı hayatını anlatır. Tabii ben hepsini anlatamayacağım ama kısaca özet olarak sunmaya çalışayım size. Selman-ı Farisi aslında asıl ismi Mabah İbni Bazuhşan'dır. İranlıdır. Babası İsfahan'ın Cay vilayetinde kasabasının ağasıdır. Oranın sahibidir, melikidir. Selman o bölgenin kralının ya da valisinin ya da ağasının ne derseniz onun oğludur. Yani kavmi içerisinde aynen Ümeyye İbni Ebi Salt gibi ihtiram gören, saygı gören, babadan dolayı üzerinde teveccühler olan bir gençtir. Ve bu Selman babası tarafından bir vazife ile vazifelendirilmiştir. Nedir vazifesi? Farslıların ateşgede dedikleri, ateşin çocuğu. Ne demek bu? Mecusilerin kutsal ateşini yakmakla görevli olan zattır. İşi gücü bu. Gider o ateşi yakar ve o ateşin sönmemesi için gayret gösterir. Vazifesi bu. Bu vazifeyi yaparken bir anda Selman'ın yüreğinde hakikat arayışına doğru bir yol açılır. Bu din olamaz der. Bu nasıl bir din ki? Bizi yaratan, yoktan var eden, bize bunca ikramı veren, bize bunca nimeti veren Rabbimizin bizden istediği din bunun ötesinde bir şey olmalı. Ve daha İsfahan'da, Cay'da böyle bir hakikat savaşını başlatır. Arar. Arar, arar, arar. Günler sürer. İsfahan'da bir şey bulamaz. Bir gün bu arayışını devam ettirirken o bulunduğu kasabada, vilayette bir kilise görür Hristiyanlara ait. O kiliseye gider, oranın papazıyla tanışır. Onların ibadetlerini anlar. Bunlar bizden daha iyidir. En azından bazı mantıki, ayakları yere basan bazı duruşları var. Ve buraya sık sık gidip gelmeye başlar. Ama arayışı halen devam etmektedir. Öyle bir noktaya gelir ki Selman artık kilisenin papazını da geçecek bir seviyeye ulaşır. Papaz da zorlanmaya başlar. Artık Selman'ın sorularına cevap veremeyecek bir hale gelir. Selman bu sefer der ki, sizin bu dininizin bir merkezi yok mu? Bu işi daha iyi bilen biri yok mu? Beni oraya gönderseniz de ben sizin dininiz hakkında daha fazla bilgi alsam. Oranın papazı der ki, bizim dinimizin merkezi Suriye'dir. Suriye'de falanca yerde falanca bir kilise var. Oranın başında falanca bir papaz var. Ona git, o sana yardımcı olacaktır. Selman anında oraya gitmeye karar verir. Baba öğrenir böyle bir şeyi, Selman'ı hapseder. Ev hapsine tutar. Hatta bazı rivayetler bağladığını söylerler kaçmasın diye. Günler süren bir sıkıntılı dönem başlar Selman için. Daha ortada Kur'an yok. Daha ortada Allah Resulü yok. Ama Selman bedel ödemeye daha İsfahan'da başlamıştır. Hakikati öyle ucuz mu zannettiniz dostlar? Hayır. Hakikat pahalıdır. Bedel ister. Hakikat acıdır. Hazmı da zordur. Ama hakikati bir elde et derseniz, Selman gibi Ehl-i Beyt'ten olma şerefini kazanırsınız. Selman günler süren bir mücadele başlatır babasıyla. Ama babası ikna olacak gibi değildir. Bir gün bir yolunu bulur, evden kaçar. İran'dan hareket edecek bir kervana katılır ve Suriye'ye gelir. Suriye'ye gelir, arar arar arar o kiliseyi ve o papazı bulur. Papaza derdini anlatır. Papaz tamam der, onu yanına kabul eder. Papazın yanında kalmaya başlayınca Selman bir de bakar ki bu papaz aslında dinin üzerinden rant sağlayan bir tüccar. Papazlıkla falan alakası yok. Kürsülerde insanlara vaazlar veriyor, sadakaya teşvik ediyor. Sadaka malı olarak kiliseye gelen malları kendi şahsi malıymış gibi kendi elinde tutuyor ve onların üzerinde malını ziyadeleştiriyor. Şimdi kim olsa Selman'ın yerinde buraya kadarmış der döner. Ama hayır. O hakikat savaşçısı, hakikatin savaşçısı aktörlere takılmaz. Hakikatin savaşçısı o hakikati savunduğunu iddia eden insanlara takılmaz. Ne yapar? O hakikate aşıktır. Hakikate mensup olanlara değil. Ve arayışını devam ettirir. Sabreder bir müddet, o papaz ölür. Yerine züt ve takvasıyla güzel olan başka bir papaz gelir. O papaz gelince bir hoca talebe ilişkisi kurar ve Selman Suriye'den çokça istifade eder. İkinci papazın yanında. Bir müddet sonra bu papaz hastalanır. Ölüm yolculuğuna başlar. Selman anlar ki ölecek. Varır hocasının yanına. Hocam der. Sen ölüm yolundasın. Söyler misin senden sonra nereye gideyim? Hocası der ki Musul'da falanca bir kilise var. O kilisenin de şöyle bir papazı var, onun yanına git. Bu papaz ölünce Selman Suriye'ye gider. Dur durak yoktur dostlar. Varır Suriye'ye. Musul'a affedersiniz. Musul'a. Musul'da o papazın yanında da bir müddet okur. Oradan da ilim elde eder. Oradan da hakikat namına bir şeyler öğrenir. O papaz da takdiri ilahi bu ya hastalanır ve ölüm döşeğine düşer. Aynı talepte bulunur ondan da. Sen der öleceksin. Bana bir yer tavsiye et ki oraya gideyim. Musul'daki papaz Nusaybin'deki bir kiliseyi işaret eder. Selman bu sefer Nusaybin'e gelir. Onun yanında da bir müddet kalır. Tarihçilerimiz suçlu değil, değil mi? Böyle bir hayatı 250 yıllık bir hayat olarak nitelendirmeleri. Musul'dan Nusaybin'e gelir, orada da kalır. Oradaki papaz da öleceği sırada ondan da aynı talebi yapar. Bu sefer Nusaybin'deki papaz ona Ammuriye'yi işaret eder. Ammuriye neresi? Kayseri ile Ankara arasındaki bölge. Yani Selman'ın ayak izleri bizim Anadolu'muzda. Nusaybin'imizde, Kayseri ve Ankara'mızda. Sahabenin ayak izlerini ararken Selman'ın da Anadolu'daki bu ayak izlerini unutmamamız lazım. Ammuriye'ye gelir, bir müddet de orada durur. Oradaki hocası olan papaz da öleceği sırada aynı soruyu sorar. Papaz bu sefer şöyle bir şey söyler. Vallahi ben şu anda bizim dinimizin itikadında olan başka birini tanımıyorum. Yerinde olsam varırım, Bizim kitaplarımızda vasıfları belirtilen o coğrafyaya, Hicaz'a, orada son gelecek Nebi'yi bekler. Neresi oradır? Orası hurmalık bir yerdir. İki harre arasındadır. Harre yanardağ demektir. İki yanardağ arasındaki bir vadidir. Pekidir Selman. Bu papaz da vefat eder. Selman arar arar. Oradan geçmekte olan bir kervanı bulur. Kervan Beni Kelp Araplarına mensup bir kervandır. Onlara nereye gittiğini söyler. Belli bir para üzerine anlaşır ve kervana dahil olur. Kervan gelir Hicaz topraklarına. Vadi-il Kura'ya girdikleri sırada kervanın başındaki adam tutar Selman'ı, ellerini bağlar, elindeki mevcut malları alır, kölemsindir ve onu bir köle olarak satar. Hürriyetten köleliğe. Ama Selman'da en ufak bir şey yok. Ben ki yaklaştım der. Buralar benim hocamın, benim önümdeki papazın söylediği yerlere benziyor. Ben ki hakikate doğru yolculuk yapıyorum, varsın hürriyeti köleliğe tercih edeyim der. O satın alan Yahudi bir tüccardır. O tüccar da amcasının oğullarından olan Beni Kurayza Yahudilerinden birine satar. O zat da alır, o günkü adıyla Yesrib'e Selman'ı getirir. İşte Selman böyle bir süreçten sonra Efendimizle tanışır. Allah Resulü ile o tanışıklığından sonra 5 yıl yine köle olarak kalır. Çünkü bir para yok ortada. Müslümanlarda da yok ki verip hürriyetini kazansınlar. 5. yılın sonunda Efendimizin ona gösterdiği yol üzere hürriyetini kazanır. O yılda işte Hendek Savaşı'na katılarak Hendek kazılma fikrini Efendimiz'e söyleyen o güzide insanlardan biri olur. İşte Selman'ın mücadelesi ve vardığı nihai sonuç. Niye Ümeyye İbni Ebi Salt değil de niye Selman? Çünkü Selman arıyor. Yargısı yok. Hakikat yolunda bir savaşçı. Ümeyye ise bir kanıya varmış. Ümeyye'nin bir yargısı var. Bir pazarlığı var. Bir hedefi var. O da o hedefinin yolunda imanla tanışmadan ölüyor. O halde dostlar, buradan yine kendimize dönelim. Madem sahabe safi bir Kur'an kültürünü böyle bir abdestle kazandı. Madem sahabe var olan bilgilerini tevhid abdesiyle, akıllarındaki kirleri istiaze ile, duygularındaki kirleri takva ile, bedendeki kirleri abdestle yıkayıp böyle bir safi Kur'an kültürüne sahip olarak birer Kur'an kesildiler. Söyler misiniz? Bugünün dünyasında aynı şeyi yapma imkanımız yok. Biz de tevhidle bilgilerimizi temizleyemez miyiz? Biz de istiaze ile akıllarımızdaki kirleri temizleyip tasavvurumuzu ve aklımızı yeniden Kur'an'a inşa ettiremez miyiz? Biz de duygularımızı o ruhi eğitimle, yani Kur'ani ahlakın inşasıyla ve elbette ki iradenin sağlamlaştırılmasıyla böyle yaparak takvaya erip duygularımızdaki kirleri temizleyemez miyiz? Biz de son olarak bedendeki kirlerimizi abdestle temizleyemez miyiz? Temizleriz inşallah. Eğer temizlersek biz de mutatahhirden oluruz. Eğer mutatahhirden olursak Rabbimizin sevgisini hak eden o bahtiyar insanlardan biri de biz oluruz. Ne diyelim? Rabbim inşallah bizi böylelerinden kılsın. Bizi eli boş olarak döndürmesin. Bizi temizlik kahramanları kılsın. Abdesti hayatın her alanına yayanlardan eylesin. Dinin taharet olduğunu unutmadan o dinin tahir mensuplarından biri de bizleri eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana.